أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اس پر یہ آیاتوں کی اللہ زجر ورکئی منکرین ہوتا او تسلی اللہ ورکئی زجر وی لکھی گی رٹنے تا کمچ منکرین دی انکار کئی نواغیل اللہ رٹن ورکئی او بیان ان کی لا مبلغ لا اللہ تسلی ورکئی باندی یو اعتراض کڑیو پا نبی علیہ الصلات والسلام باندی آیت نمبر اتم کی اللہ داغی یو جواب کڑیو اعتراض داو چی مرگ با پیرائشی و خبر بے ختمشی جواب اللہ کڑیو آیت نمبر اتم کی وما کانو خالدین دوی کوئی چھ مرگ با پیرانشی او مونگ با تی بیغم شو خلاص بشو تی نا اللہ وی آیا دوی با ہمیشہ جوندی پاتی شی نا پدیبم مرگ رازی او دا داغ دریم نمبر آیات داغ شبہ جوابو حل حازا الا بشر مثلکم چوئی دا پیغمبر ستاسو برنگ انسان دے مرگ با پیراشی و خبر بے ختمشی نو یو جواب اتم آیات کیوشو وما کانو خالدین دویم جواب اللہ دلتکی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او ندے گرزو لے منگ دا پارا دا حسیو انسان من قبلک الخلد مخ کستان ہمیش گری افا امیتا ایک اچر مڑ شویتا بچے جرگتی مجھوڑا ہے خواہ اجرم تی مجھوڑا ہے زب گرے توستو گرم دا سی غزان ناغرزا کم نوی ہے کزارا ہے اس میں دمائیں غوگو نے نیو لے دلتا وہ نوی ہے بلکل خان دے را خان دے ما شور مکو ہے تازو گڑ نیولی نو تازو جوڑ با مونگ دا استاجی نا پٹیو زی ما تا بارنیم خکاری تازو اکثر گوره دا آواز سلوشی نو زد داسی و گورم داسی ملگرو تا ما تا طول خکاری که دیخوان از دیو که خوز بیٹک والا دی ما تا نخکاری و که آغیم خوزی را خوزی و خاندی نو اثر پا ما رازی ما نا با سبق غلطی گی تازو ما تا گوره بی نجرت ما جوڑه بی و ما تی گب شب جوڑه بی چی جرگه دا خپلو که ناسی و جرگه که بی ایغ نیخ کینے که شوقم کیگی خو قرآن تا کینے و که نم کیگی نو بس زیبیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او ندے گرزول مونگ دا پار دا حسی و انسان من قبلک الخلد مخ کستانا مونگ ویو چی دو دلی ٹکی ویو چی سبق ختم کو مونگ دارے دو ٹکی نی دیوی لی پتندیم دا خوالت دا ہوا مونگ ویو چی ویو آیات دو چی بس چوٹیو کو لشل منٹ درس کو وقت بم خراب نشی اور درس بمش اس منگ در سلور منٹ پنج منٹ ستا صبح نظائے کو غلی شاہ لکو چپ شاہ لکو پا سا لکو کی نہ لکو نو منگ بدرس خبر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او نه دی ګرځولې مونږ د پاره د هیڅ یو انسان مخکستانه همیشګيري یو تنم الله وی همیشه ژوندې نه دی پاتې شوی ستانه مخکې مې انبیا را لېږلي پاغي مرګ راغلی دی پتا به مرګ راځي او ستا پرې مخالفینو به مرګ راځي افهم متا فهم الخالدون. علما دلیل نیسی پدی آیات باندې چې دا آیات دلیل دی په موت د حضرت حضر علیہ السلام باندې چې حضر علیہ السلام تو سلام دا الله پیغمبر دی او مرګ پر راغلی دی. شیطان عجیبه کار وکړو خلق د قرآن نواړول خلق د پیغمبر د سنتو نواړول او په دې کې اختکړل د سین په غاړه به ګرځي او چکرې به وخي را وخي لکه ولې یار حضرت حضر علیہ السلام پسې ګرځو او چې لاس د سره ملو کې نو دې مټې ګوتې له به دې زور ورکي او یار د حضر علیہ السلام په مټه ګوته کې اډوکې نشته نه دې دسې به زور ورکي او یار ژوندې دې او مرګ پن راځي. علما دلیل نیسي په دې آیات چې ستانه مخ کې هیڅ یو انسان لمیا همیشه جون نه دی ورکړی پروان دي نو مرګ راغلی نو پتا به مرګ راځي. یا خو وایه چې حضر علیہ السلام انسان نه دی او که انسان وته وي او پیغمبر وته وي نو یا ساتب یومنه چې مرګ پر راغلی دی د الله بندو د مر خاوند مرګ پر راغلی او خبره ختمه شوه. نو شیطان خلق په دې کې اخته کړل. اکثر شیطان دا کار کوي خلق په دې کې اخته کی یرا اسمان د سنه جوړ شوه دی الکه تانه په قبر کې ردی ته پوس کیږي قیامت کې بتانه د دې ته پوس کیږي چې اسمان د سنه جوړ شوه خدای به ته پوس کوي د ابراهیم علی السلام د ګډ غوخه چاو خوړه وستا پلارو خوړه مونږ ته څه پته چاو خوړه اوس د دې بتانه ته پوس کیږي د قیامت پر ورځ باندې په خوا چې یو صدقه او یو منخته به منظورو له الله نو نخه به دا وه چې د اسمان نه به پې اور راغو او به ختم کو نو دا به نخه د دې وه چې دا شی قبول شو. اوس اسماني اور پر راغلی او ختم شوی دی وایي چاو خوړه د سره د سرمنې او د پانچو غم دی چې سرمنې چای وړه. نو خلک یې په دې کې اخته کړي دي اسمان سره جوړ دی او ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښه چاو خوړه دا څنګه چل دی وه الکه غیر ضروری تپوسونه مکوا دا غشی تپوس کوا چې د کم ستانه تپوس کیږي د قیامت پر ورځ باندې. نو افا ام مت فهم الخالدون. او بدی مونږ مخ کی تفصیل کړو په سورې آل عمران کې چې حضرت علی سلام ژوند دې او وفات شوه دې تفصیل به مونږ کړه دې افا ام مت فهم الخالدون. اګه چرې مړ شوې ته فهم الخالدون نو آیا دوی بای جوان دی پاتی کی دون کی کدی وی چی مرگ با پیرانشی و خبره بای ختم شی نو زد تخو با مرد شی مرگ با در بانجرانشی نو ولی دوی با همیشه جوان دی پاتی کی دون کی نانا پا دی با مرگ رازی. کلو نفس زائقت الموت. هر یو نفس سکون که دا مرگ دی هر یو نفس باندی با مرگ رازی هر یو دا سا خاون والا چی دی پاغا با مرگ رازی. دانش ته چیرې دا ولی دی نو مرګ به پنه راځي دا پیغمبر دی نو مرګ به پنه راځي نه هر یو نفس والا مرګ به راځي یو نه ورس خامخا. کلو نفس زائقۃ الموت. هر یو نفس کن کې دا مرګ دی و نبلوکم بشر او امتحان کو استاسو بشر پرات لو د تکالیف سره والخير او د خوشاله سره فتنه امتحان. الله عز استاس امتحان کو مرغ برازي خود مرغ نړوان دي زستاس امتحان کو کلب تکلیفون مصیبت رازي نو کلب خوشاله رازي او ست امتحان دي. یا ساده کله چې سړې امتحان کې ناشتي او د امتحان پر چ حل کوي نو په دغه وخت کې دی خپل امتحان ته پام کوي خپل پرچې ته پام کوي کنه یو سره ټونګه او بل سره ټونګه یو سره گپ شپ لګولې او بل سره گپ شپ لګولې هغه خپل پرچې او خپل امتحان ته ګوري انسان دنیا کې ستا امتحان شروع دی دا دم پیدائش نه پس او د مرګ نړوان دی دا ستا امتحان دی الله وی د ستا امتحان کو اوس دی خپل امتحان ته پام کوه دی خپل پرچی ته پام کوه فضل وخت مزایا کوه چې کله یو ځای وخت ضایع کړي او کله بل ځای وخت ضایع کړي نه نه دی خپل امتحان ته وګوره ځکه د امتحان دوران کې څوک وخت نه ضایع کوي وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ امتحان کو استاسو پراتو لتکلیفونو سرا والخیر او دخوشالو سرا فتنتن امتحان ویلینا ترجعون مونگ تربتو واپس بکڑے شیطاسو اللہ وی مونگ تم واپسی دا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا زجر ورکی زجر بی انکار رسالتا رٹن ورکی اگر چاہتا جی سوک دے نبی علیہ السلام دے پیغمبرین انکار کئی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کلا چوینی تال راہ کسان کفرو چی انکار اکڑے دے نو کلا چی تا اوینی ایت تخیدونک الا حضوا ننی سیدوی تال راہ مگر پٹو کو سرا ٹوکی شروع کی سو شروع کی ٹوکی شروع کی خندہ شروع کی یتخذونک الا حزوا ننی سی دوی تالرا الا حزوا مگر پټو کو سرا ټوکی شروع کی دغرنګ خندا او مسخری شروع کی او وی اها ذل الذی ایدا هغه سړی دی یذکرو الہتکم چی یادی الہستا سو په بده سرا داغه سړی داغه سړی دی چې وای چې اولیاء اس نشی کوله او اولیاء اللہ تا محتاج ری او یو اللہ ترا مدد شوائے ادا دے چی دا اولیاء بیزتی کئی ادا دے چی دا اولیاء بدی وی دے با خندہ شروع گی علاکہ مونگ دا اولیاء بدی ویو مونگ درس چکو چرتا مونگ دا خلین دا اللہ ولی پسی سا خبر ویستی دا مونگ خوایو من عادلی ولیا فقد آزنتو بالحرب اللہ وی چاچ زما دی یو ولی سره دشمنی وکړه زو سره اعلان جنگ کوم جنگ ته تیار ش دا الله د ولی سره دشمنی دا الله سره دشمنی دا دا الله د ولی بی عزتی دا الله بی عزتی دا وګه خبر وکنه نو دی به وی یره دی د اولیاء بی عزتی کوي الکه مونږ د اولیاء بی عزتی نکو خو مونږ دا وایو چې ولی ته ولی وای او خدای ته خدای وای ولی ته ولی وایا او دا رنگی خدای ته خدای وایا پیغمبر ته پیغمبر وایا مونږ دا وایو اوس دانه چې ته ولی له خدای توب صفات وایا ولی له الله د الوهیت صفات وایا مونږ دغه نه منو نو اهاز الذی یذکرو الہتکم ای دا غسړی دے چې یادې الہ ستا سو په بده سره وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دوی په کتاب د مهربان بادشاہ باندې هم کافرون دوی دین کار کوونکی کله وی غفلت کوي مخړی او کله کله وی انکار کوي دا الله د کتاب نه انکار کوي نو خلق الانسان من عجل زجر ور کوي مشرک او بېمان انسان تا خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی انسان تلوار ګرندې انسان ډیر تلوار ګرندې دی ډیر تلوار کوي په هر یو شي کې بس کچا وته ویل دی سل پیری کلیمه وایا په ورځ کې په دې جنت ته نو به مونځ او د سر سپری دی بس کلیمه شروع کی کسو کو ته وی چې نه دغه نو په دې کې جنت دی نو هغه پری دی او دا شروع کی انسان ډیر تلوار ګرندې په هر شي کې دی تلوار کوي کوي چې الکه نه منی خلاف مکه وګینی عذاب براشي وې نه منم را ولا صاحب تلوار کوي کنه کوي نو الله وی انسان ډیر تلوار ګرندې ری سوریکم آیاتی زر دے چوب خیم تاستا خپل دلائل فلا تستاجلون نو تلوار مکوی تاسو تلوار مکو چې نه منمو را ولا عذابو نه منمو اوخای دلیل او اوخای معجزا نه نه تلوار مکو او یکو پختانه وی د صبر میوا خوګوی او یقولون متى هذا الوعد او وای دوی کله به دا وعد د قیامت وی نه منو قیامت به کله راځي زجر به انکار قیامت او وای دوی متا ها زلوادو کل بیدا واد دا قیامتا ان کنتم صادقین کچریتا سرشتینی و اینو منوزا کتی رشتینی اینو منگ تو وای قیامت بکل رازی تخویفا لو یعلم الذین کفروا کچری پوی دے حق کسان کفرو چی انکار کڑے دے کافران دی حینا پاغ وخ باندی لا یکفونان وجوہهم النار چی نبشی لری کولے دم خلق پلن اورا ولا ان ظهورهم او ند شاگا نخبلنا ولا هم ینصرون نبردویم دادوکڑیشی اللہ وی دا قیامت تپوس مکو کاش که تو پاغ وقت بانی پویده او دا خپل حالت نه خبردار وی اوسو چې د قیامت پورزو نبا دا خپل مخ نه اور لرکوله شی نبا دا خپل شاگانو نه اور لرکوله شی او نبا ستاسو سوک امدادو کی او نبا دا زان امداد پا خپل کوله شی کاش که پا دا حالت پویده او پا دی خپل حالت او پا دی خپل دا سجستا کیفیت بی دا قیامت پوردو پا جہنم کی کد دین خبر وی نتا بدا تپوس نوے کڑے او خپل معاملہ بری دا اللہ سر برابر کڑے وی بل تاتیہم بغدتن بلکہ رابشی دا قیامت بلکہ رابشی دویتا دا قیامت بغدتن ناساپا براشی زمیدار با پٹی کی لگیای دکاندار با ناپ تول کئی اغستل و خرسول بکی او قیامت براشی فتبحتهم نو حیران بکی دوی لرا سبے کی حیران بے کی فلا یستطیعون ردها نو توان بنشی لرلے ردها دو واپس کول د دی قیامت ولا هم ینظرون نب دوی لمولت ورکڑیشی نب قیامت واپس کولیشی او نب دوی لمولت ورکڑیشی چیزا خیر دے لگا گزارا بوکو ولقد استهزئ برسول من قبلک اس بیا زجر ورکی منکرین تا زجر بینکار رسالتا ولقد استهزئ برسول او بتا کی سرا ٹوکش او تسلیم دا او بتا کی سرا ٹوک اکڑے شوید پیغمبرانو سرا من قبل کا مخ کستان استان مخ کی ٹوک شوید فحاق باللذین نازل شو پاغ کسانو باندی سخرو منهم چ ٹوک اکڑے وید دوینا سپی نازل شو سپی نازل شو ما سزا دہ غصو کانو بی استازیون چودوی پاغی بسی ٹوکی کون کی دا ٹوکا سزا پی نازل شو ایت تخیدون کا اللہ حضوا آیت نمبر 36 کی تازو لستن ننی سی دوی تالر مگر پا ٹوکو سر ٹوکی شورو کی خندہ شورو کی کل چاک پرست اوی ننو ٹوکی شورو کی نو اللہ وی سزا با پی نازل شو تبو برباد بیکم نرمی شاء اللہ بیاوائیو وما جعلنا لبشر نون دے گرزول منگا دا پار دے سیو انسان مخ کی ستانا میش گری اے کچر منشوی تو نوائے دوی بے میش جون دی پاتی کی دن کی ہر یو نفس سکن کے دمرگ دے امتحان کو استاسو پر آتلو لتکلیف نو دا خوشالو سرام فتنتن امتحان او منگ طرف تو واپس بکڑے شے او کل چوی نی تالرا کسان چین کاریں کڑے دے ننی سی تالرا مگر پٹو کو سرا وی ایا داغ سڑے دے چی آدی آلی ہستاسو پر بدے سرام او دوی پا کتاب دا میں ربان باسا بانی دوی دی انکار کو ان کی پیدا کڑے شوی دے انسان تلوار گرن دے زردے چو بخیمتا استقبل دلائل نو تلوار مکوی تانسو او وای دوی کل بی دا وادن قیامت کچری تاسو رشتینی کچری پوی دے آنکسان چی انکار اکڑے پاگ وقت باندی چی نبشی لری کولے دخپل مخونو نا اورو نا دخپل شاگان نا نبل دوی امداد اکڑے شی بلکی رامشی دوی دا قیامت ناسا پنو حیران بکی دوی لرام نا توان بنشی لرلے دوان پسکور دا دی قیامت او نبل دوی لمولت ورکڑے شی او بتا کی سران ٹوکی کڑے شی ویر پیغمبران اسر مخکستانا نازل شو پاکستانو باندی فہا قبل لدینا نازل بشی پاکستانو باندی چھٹو غکڑی ویڈ دوینا ما سزادا غصا کانو بی استادیون چودوی پاکی بسی ٹوکی کون کی